پیارے باپا جان، یہ عرض ہے، ہر ایک کو آپ کہہ کر مخاطب کرنے والا مدنی نعام کچھ زبانوں میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے انگلش میں یو اور ایسٹ افریقہ کی زبان سواہلی میں وے وے، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا کہ اس مدنی نعام پر بھی عمل ہو جائے؟ بعض وقت آگے پیچھے بھی ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ تہذیبی انداز ہے یا بد تہذیبی ہے، تو ہم نے دراصل تہذیب سیکھنے سکھانے کے لیے مدنی نامات میں یہ ترکیب ہیں، آپ بدتمیزی سے بات نہیں آئیں گے، یہ کیا، یہ جملہ کیا، آپ تو کہا میں نے، لیکن اگلے کا دل، اگر میں نے یہ کسی کو بلا اجازت شرعی کہا تو دل دکھایا کہ نہیں دکھایا، یہ میری طرف سے بد اخلاقی بھرا جملہ ہے یا نہیں جملہ؟ تو اسی طرح یو اور وے وے میں یہ بہت کچھ ہوتا ہوگا، اس کا حل کیا نکلے؟ مدنی انعام بہرحال درست مانا جائے، لیکن اصل مقصد اور اصل روح آپ جناب کہلوانا نہیں ہے، شاید جناب آپ نے چوری کی ہے، اب یہاں جناب کہہ کر بھی مزید چانٹا ہی اس کے اوپر، بیچارے کے اوپر۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔